کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام ہے قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ساقیا جان قربان تیرے جام پر ساقیا جان قربان تیرے جام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے فیض جاری تیرا تا قیامت رہے فیض جاری تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے کندھ رحمت لٹانا تیرا کام ہے محبوب چوکھٹ سلامت رہے کندھ رحمت لٹانا تیرا کام ہے کس سے جا کر شہاب کی حالت کہے کس سے جا کر شہاغم کی حالت کہے کس کے در پر یہ فریاد سائم کرے بس تیری ناتیں سنانا میرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا